hawatasiamini kama ni wewe. Ni wewe. Baby, kuna tena. Niliona huku mbona ni aibu. Una sina kosa, una ni adhibu. Unafanya haya, una ni sulubu. Siunga sema kwamba baby najaribu. Inge waza ninge pata tamajibu. Ono meniweka kwenye majaribu. Kusa mbona siku hivi? Utanielewa, siulilewa. Walichotaka tali wamefanikiwa. Umenidhalilisha. Tufanye nimekuelewa, mimi mwelewa. Jelinge kuwa mimi wewe ungenielewa. Umeninyongonyesha. Ukiwa nyumbani bu, unanijaza tu. Eti ni mimi tu, niko mwenyewe. Supo makongo juu, kwa mume mwenzangu unanikatili. Mwambie vya kuiba, kwa ndani vina miba. Mimi mwanaume mwenzie ananiumiza. Tumemwambia kwamba kwa usijiwezi umenifunga kamba. Nimekubali kwamba yani kidume amenishinda mwamba. Na yule wa mbezi dalali sumetoka naye. Wala mimi sina shida naye. Ila jua nini jua. Na yule boda boda kala uroda ukakurogae. Unanidhalilisha dada we. Umenikatili.